तुझे अब ये दिल बताए तुझ पे कितना मुझे प्यार आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही न पाए। यूं रहूं चुप कुछ भी न बोलूं, बरसों लंबी नींदे सोनूं, जिन आँखों में तू रहता है सदियों तक वो आंखें न खोलूं।